Zo, en dan nou op naar het feest. Ja, met zo'n flitsend bloemenpakket kan dat feest ook eigenlijk niet meer mislukken. Bloemen maken het vleurig en groen. Bloemencentrum Aardzeil voor moderne en stijlvolle boeketten in cadeauverpakking. Ook het specialistenadres voor bruids- en grafwerk. Opgemaakte plantenbakken voor modern aardewerk in de kleuren grijs en zwart. Tot ziens bij Aardzeil. Middenweg 60 naar bij de Rabobank 89 3001. Bloemencentrum Aardzeil. Bloemrijk aanbevolen.